Mega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne nocne uderzenie Rosji w Ukrainę. Zaatakowano zostały m.in. Charków i Odessa. Trwają rolnicze protesty, m.in. na Podlasiu i w województwie łódzkim. Dziś konwencje wyborcze Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. W Odessie trwa akcja ratunkowa w wieżowcu, który zawalił się po uderzeniu bez załogowca. Rosja nadal walczy z ludnością cywilną, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj potrzebuje większej pomocy partnerów w kwestii obrony powietrznej. W Polsce trwają rolnicze protesty. Na Podlasiu drogi blokowane są w 3 miejscowościach – Wojszkach, Kuziach i koło Zabudowa. Cały czas protestujemy, cały czas stawiamy się za ludzi w naszym kraju. To nie są nasze problemy, to są problemy całego kraju. Będziemy stali do skutku. Ale zaraz w pole będziecie musieli ruszać. W polu zrobimy do 12 w nocy, do 1 w nocy. Utknęliście to autobusem. Tak, okay. Jedziemy na zawody sportowe i nie możemy dojechać na turniej. Wie pan, że protest rolników. No wiem o tym, ale powinni to robić w inny sposób. Co ja mam teraz zrobić? My jedziemy 3 drużynami, gramy 1 mecz. Ciężko na to pracowaliśmy i nikogo to nie interesuje teraz. Popieram syna, bo jest rolnikiem. Chcemy, żeby wreszcie ktoś nas zauważył i żeby bycie rolnikiem to było czymś ważnym. Protest trwa także m.in. w Budzisku na granicy z Litwą i pod Sieradzem na trasie S8 w województwie łódzkim. Przedwczoraj z rolnikami spotkał się premier Donald Tusk. Zapowiedział, że rząd razem z nimi przygotuje precyzyjne postulaty na rozmowy z Brukselą. Rolnicy domagają się zmian w unijnym Zielonym Ładzie i ceł na handel z Ukrainą. Punkty programowe wspólne dla samorządów przedstawione dziś zostaną na konwencji Koalicji Obywatelskiej, która odbędzie się w Piasecznie. Weźmie w niej udział prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Rafał Trzaskowski. Celem konwencji jest mobilizacja i podkreślenie wagi wyborów samorządowych, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski. Udało nam się wspólnie zmienić rząd na taki, który odblokował pieniądze z funduszy europejskich, zaczął przywracać praworządność. To teraz w tych wyborach samorządowych musimy wybrać takich gospodarzy miast i gmin, którzy będą potrafili te 600 miliardów złotych zagospodarować, przygotować projekty, programy, które będą rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców. Za godzinę w Otrębusach na Mazowszu rozpocznie się konwencja samorządowa Trzeciej Drogi. Przewodniczący Klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń mówi, że zaprezentowanych zostanie 12 postulatów, które kandydaci Trzeciej Drogi będą realizować po wyborach. To m.in. kwestia edukacji, transportu publicznego i wreszcie wyniesienia na poziom rad głos obywateli. To, czego dzisiaj bardzo brakuje w całej Polsce, kiedy rozmawiamy z obywatelami, oczekują tego, że ich głos będzie bardziej słuchany przez rady, przez wójtów, przez burmistrzów, przez prezydentów. W konwencji wezmą udział marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Mateusz Warianka. W Glasgow, a przed nami drugi dzień halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata. Pierwszy dzień Polacy zakończyli bez medali, ale z małym sukcesem. Rekord życiowy w biegu na 800 metrów pobiła Anna Wielgosz z wynikiem 2 minuty, 1 sekunda i 58 setnych. W eliminacjach zajęła jednak trzecie miejsce i nie awansowała dalej. Starałam się ten bieg wykorzystać jak najlepiej, właśnie najlepiej do rekordu życiowego. Nie o taki mi rekord życiowy chodziło, bo byłam gotowa na więcej. Na tym samym dystansie rywalizowała też Angelika Sarna, która również odpadła w pierwszej rundzie eliminacji. Dziś na starcie zobaczymy 4 biało-czerwonych. Szansę na medal w biegu na 60 metrów będzie miała Ewa Swoboda, która może pochwalić się drugim najlepszym czasem na świecie w tym sezonie. Na tym samym dystansie pobiegnie Magdalena Stefanowicz, a na 60 metrów pobiegną nasi płotkarze Jakub Szymański i Krzysztof Kilian. A w piłkarskiej ekstraklasie przed nami hit 23. kolejki. Legia Warszawa podejmie pogoń Szczecin. Pierwszy gwizdek o 20. Wcześniej Górnik Zabrze zagra z Jagiellonią Białystok. Piłkarze gości mają jeszcze w nogach środowy ćwierćfinał Pucharu Polski, który zakończył się dogrywką. Na pewno te 120 minut dały znać o sobie. Wiadomo, nie jest tego odpoczynku jakoś dużo, ale chwilę było. Jedziemy do Zabrze po 3 punkty. Zapowiada pomocnik Jagiellonii Dominik Marczuk. Start o 15, a o 17.30 jeszcze jedno spotkanie. Śląsk-Wrocław zagra z Widzewem Łódź. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Być może pogoda dopisze, bo w całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Tam też porywisty wiatr. Na termometrach 8 stopni nad morzem, 14 w centrum kraju i 16 miejscami na południu. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. To program poświęcony państwom byłego Związku Radzieckiego, a także wszystkim innym, w których Rosja próbuje prowadzić swoją politykę. Trójka. Jesteśmy w Europie, Azji, a nawet w obydwu Amerykach i Afryce. Prawdopodobnie najlepsi eksperci i najlepsza muzyka. Zapraszam. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Już dziś między 16 a 17 oraz w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czekają już goście Śniadania w Trójce. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam słuchaczy i internautów. Dzisiaj w studiu są Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Poseł Państwu. Przemysław Wippler z Konfederacji. Dzień dobry. Poseł Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Dzień dobry Panie redaktorze. I Marek Jakubiek. Kukiz 15. Zacznijmy, proszę Państwa, od rolnictwa. Cały czas są protesty i groźba kolejnych są też rozmowy. Było spotkanie przedstawicieli związków i organizacji rolniczych z premierem Donaldem Tuskiem i po tych rozmowach premier powiedział, że Zielony Ład musi zostać wycofany albo zawieszony, zapowiedział przygotowanie przez rolników i rząd wspólnej listy zmian w Zielonym Ładzie. Dodał, że, a także innych precyzyjnych postulatów polskiej strony w stosunku do decydentów w Komisji Europejskiej. Dodał, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli nie zostaną one zmienione. Czy według Państwa potrzeba zawieszenia tego Zielonego Ładu albo wprowadzenia szybkich zmian jest oczywista? I czy jeśli Państwo tak myślą, czy widzą szansę na zawieszenie Zielonego Ładu, a później jego zmianę? Anna Maria Żukowska. Tak, bo już 19 państw Unii Europejskiej zapowiedziało, że również będzie domagać się zmian w tak zwanym Zielonym Ładzie, więc myślę, że będzie w związku z tym na to szansa i że one się też częściowo pokrywają z tym, co Polska będzie proponowała. I uważam, że to niestety jest kolejna sytuacja dotycząca Komisji Europejskiej, przy której zabrakło dialogu i pracy społecznej, pracy ze społeczeństwami europejskimi. Wrzucono to, nie wytłumaczono, nie przygotowano, nie zrobiono tego w procesie i stąd te protesty, które przecież nie tylko w Polsce się odbywały, nawet powiedziałabym, że byłyby znacznie bardziej spektakularne, brutalne w państwach Europy Zachodniej. I te zmiany na pewno będą wprowadzone. Przemysław Wippler. Cieszę się, że nawet przedstawicielka Lewicy ma takie stanowisko. My jako Konfederacja protestowaliśmy przeciw Zielonemu Ładowi na etapie jego wprowadzenia. Na etapie, gdy ówczesny rząd mówił, że wprowadzenie Zielonego Ładu to jest tak naprawdę realizacja programu rolnego PiS-u, a Janusza Wojciechowskiego prezentował jako najważniejszego w historii Unii Europejskiej Polaka, najbardziej wpływowego, który tam wprowadza zmiany dobre dla Polski i Polaków, polskiego rolnictwa. Teraz okazuje się, że właściwie polski komisarz za rządów Prawa i Sprawiedliwości tam powołany, to był nieznaczący słup, że właściwie on to na nic nie miał wpływu, a to, co się uchwaliło, to właściwie wbrew jemu, chociażby takim Konradem Wallenrodem, który próbował z tym walczyć. Mamy sytuację, w której protesty w całej Unii Europejskiej rolników, protesty rolników w Polsce doprowadziły do bardzo zdroworozsądkowego podejścia Donalda Tuska. Mnie ono cieszy, ale one też, zauważmy, co powiedział Donald Tusk. Donald Tusk powiedział, że będzie łamał prawo unijne, jeżeli nie da się go zmienić. No więc że w interesie właśnie, narodowym, w interesie polskich rolników jest gotów złamać prawo unijne, nie wdrożyć dyrektyw, nie wprowadzić rozporządzeń, tylko kierując się interesem narodowym postawić się po stronie rolników. Mnie to cieszy, a jednocześnie dziwi, ponieważ tym miał się różnić Donald Tusk od ekipy Prawa i Sprawiedliwości, że on sobie, on nam w Brukseli załatwi sprawy, których PiS nie potrafił załatwić. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli łamać prawa unijnego. Mam nadzieję, że ono ulegnie zmianie. A to, co można załatwić bez oczekiwania na te zmiany, zacznie być załatwiane na poziomie krajowym ustawami i rozporządzeniami i nie będziemy czekać Bóg wie ile, żeby Polski i Europy nie zalewała przez polską granicę żywność z, i rosyjska, i białoruska, i ukraińska. Andrzej Halicki, czy rzeczywiście Donald Tusk tutaj się postawi Unii Europejskiej, tak to, jak to określił? Po pierwsze, to już chce złamać, natomiast... no bo postawić się można w takich sytuacjach chronić interesu, że natomiast, że złamie unijne prawo, jeśli się nie dogadają oczywiście. Już się dzieje i są derogacje różnego rodzaju, tak, do aktów wydanych wcześniej. Ja przypomnę tylko, co to jest Zielony Ład, bo to jest hasło. Ale pod tym hasłem, i to rzeczywiście były negocjacje rządowe przeprowadzone na jesieni 2020 roku, pod tym dokumentem, co do celów klimatycznych, podpisał się Mateusz Morawiecki, prezentując go jako sukces rządu polskiego. Mieliśmy być liderem Zielonego Ładu i trochę tego zielonego, ekologicznego rolnictwa jako pierwszą gałąź bardzo istotną dla gospodarki. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest 28 aktów w różnych obszarach, od podatków zaczynając przez właśnie gospodarkę rolną, naturę, czyli ochronę i odbudowę środowiska. Mnóstwo rzeczywiście różnych poważnych aktów. A najczęściej się mówi o ugorowaniu i o pestycydach. I tu do tego zaraz wrócę. I w ramach tego jest kilkaset łącznie rozporządzeń, więc tych aktów jest bardzo dużo. Bardzo wiele z nich to jest delegacja do prawa lokalnego. I tyle tylko, że związanego z celem. Jeżeli chodzi o to, co się zmienia już, no to właśnie ta presja, która ma między innymi związek z polskim rolnictwem, ale nie tylko, to już jest problem ogólnoeuropejski, odejście od tego ugorowania, czyli nie wyłączenia z produkcji pewnego fragmentu ziemi. Zmieniły się i zostały wykluczone także w ostatnim miesiącu odnośniki dotyczące lat, do których odwołujemy się w przypadku jak gdyby rekultywacji i no na przykład nawadniania gruntów, które kiedyś były bagnami. To też jest element dużej dyskusji. Nie ma już tego bazowego, bardzo dalekiego odnośnika, no bo przez 70 lat temu, gdybyśmy przywracali przyrodę sprzed 70 lat, to mamy tereny, na których w Polsce powstały miasta. Dobrze, a gdyby pan mógł powiedzieć, przepraszam. Nie będziemy ich nawadniać przecież. Przepraszam, że wchodzę w słowo, panie pośle. Więc dużo rzeczy już się zmienia. Pan mógł powiedzieć, czy są tam elementy, które są w zasadzie w takiej normalnej sytuacji, nie sytuacji wojennej, korzystne dla rolnictwa i dla ludzi. Generalnie korzystne jest to, żebyśmy nie truli sami siebie, więc jeżeli mamy pewnego rodzaju intencje, żeby powietrze było czystsze, no to oczywiście, że to jest dla ludzi, dla nas, ale dla rolnictwa korzystne. Dla rolnictwa nie może być takiej sytuacji, że rolnik nie wie, jak, na jakich zasadach będzie funkcjonował w najbliższej przyszłości, za jaką cenę i co będzie mógł sprzedać. To jest związane oczywiście z kryzysem i sytuacją wojenną, z kryzysem, który mamy także w związku z importem towarów z Ukrainy, ale jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie jako całym pakiecie, to dotyczy to, to nie ma to związku bezpośredniego z wojną. My ustalamy teraz, w jaki sposób powinna funkcjonować i gospodarka, i kto będzie ponosił koszty tych zmian. Panie pośle, o tyle ma związek z wojną. Nie mogą ponosić rolnicy tych kosztów, po prostu. Panie pośle, wydaje mi się, że o tyle ma związek z wojną, że jeżeli rolnicy odczuwają coś w rodzaju uderzenia z dwóch stron, no to ma to związek. No, w tym sensie. Przypomnijmy, że od tego się zaczął problem, który zobaczyła dopiero zachodnia Europa po kilku miesiącach, bo na wiosnę zeszłego roku polscy rolnicy protestowali przeciwko temu nielimitowanemu. Dobrze, jeszcze do pana wrócę. Teraz Marek Jakubiak. Zboża. Najpierw zboża, a później innych produktów. Jeszcze pan, do pana będę mieć dodatkowe pytanie z nadzieją na krótką odpowiedź, a teraz Marek Jakubiak. No, w zeszłym spotkaniu nie zgadzałem się z panią poseł, a dziś się zgadzam. Przeprowadzanie tak poważnego projektu polityczno-gospodarczego to już prawie 5 lat będzie. I dziś pan poseł musi tłumaczyć, o co chodzi w tym wszystkim. To już samego klucz sprawy wynika, że było niedoinformowanie, a Komisja Europejska zamknęła się w swojej bańce, gdzie sobie chorągiewki wbijała, gdzie będą bagna, gdzie będziemy zbierać wodę, że to jest tańsze, retencyjnych nie budujemy, tylko zalewamy i tak dalej, i tak dalej. No to proszę Państwa, no co tu dużo mówić. Efekt jest taki, że większość państw Unii Europejskiej zgłasza jakby żądania likwidacji w ogóle tego. Od samego początku likwidacji tego całego Zielonego Ładu, ponieważ jest to nietrafione, jest to przeskalowane i idzie w kierunku dosłownie wyniesienia rolnictwa poza obszar Unii Europejskiej, czyli do Ukrainy, a mówi się też o Argentynie Południowej, gdzie oczywiście przepisy na temat produkcji, zdrowej produkcji żywności nie mają miejsca. No to jest dla mnie ewidentny kłopot. Co do ostatniego spotkania naszych rolników, no cóż, no to oczywiście rolnicy chcą wycofania Zielonego Ładu. Nie żadnego kombinowania, ani derogacji żadnej w jakichś tam przedziałach, tylko po prostu mówią nie, my jesteśmy rolnikami, my lepiej wiemy, jak sadzić, jak siać, jak zbierać, jak hodować. Nie będzie nam tu nikt w oborach glazury kazał kłaść. No dobrze, więc... nie wszyscy są tacy radykalni. Niektórzy uznają, że można zaakceptować dokument tylko w zmienionym kształcie. Tak, to są ci sami rolnicy, którzy są oczywiście przewodniczącymi, którzy idą do Donalda Tuska, zaproszeni przez pana Kołodziejczaka, którzy, co prawda problemy się zmieniają, ale twarze ciągle te same, o dziwo. Więc ale pan sugeruje, przepraszam, że oni są niereprezentatywni dla... Jeżeli w tym spotkaniu z Donaldem Tuskiem tylko i wyłącznie brali udział ci, którzy byli zaproszeni przez pana Kołodziejczaka, no to efekt jest taki, że część po prostu opuściła salę. No i tyle. No i nie ma zgody w tej sprawie. Czekam na spotkanie, bo tak z tych enuncjacji prasowych przynajmniej wynika, że z jednej strony pan Donald Tusk posadzi ludzi, którzy zajmują się mlekiem i eksportem mleka, a po drugiej rolników, którzy blokują granice. Jestem absolutnie za rolnikami, mają rację, Zielony Ład nie dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa. Wszystkich gałęzi przemysłu dotyczy i to nie w skali, proszę Państwa, jakiejś mini. To jest skala makro, która bezpośrednio po kieszeni każdego Polaka uderzy. Krzysztof Paszyk, zmiany w Zielonym Ładzie, wycofanie, likwidacja. Jakie jest Pana zdanie? Myślę, że Pani redaktor, dobrze też cały czas tłumaczyć, o co chodzi rolnikom, bo ja słuchając nawet jeszcze wczoraj czy w ostatnich dniach opinii wyrażanych przez Polaków, wydaje mi się, że nie całkiem mamy świadomość, o co protestują rolnicy. Ja to na takim bardzo obrazowym przykładzie pokazuję. Mianowicie, gdyby tą działalność rolniczą przełożyć na jakąkolwiek inną i porównać do fabryki, w którą przedsiębiorca zainwestował, postawił potężne obiekty, zainwestował, ponosi za to konsekwencje finansowe i nagle pojawia się reguła, która mówi, teraz wyłączysz z funkcjonowania połowę tej fabryki, może jakieś drobne dostaniesz za to gratyfikacje. No też to powodowałoby oburzenie, niezrozumienie, ale przede wszystkim do czego by w wielu wypadkach prowadziło? Do zaprzestania prowadzenia działalności. A czy to dzisiaj nie jest tak, że to dotyczy tylko bardzo dużych gospodarstw? To dotyczy gospodarstw towarowych. Dzisiaj musi nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska mieć świadomość, że jeśli zależy nam w tak niepewnych czasach, jakie mamy, na zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, to nie można uderzać w stabilność ekonomiczną funkcjonowania towarowych gospodarstw. Ich, pani redaktor, w Polsce jest 150 000 tylko. I na tych gospodarstwach opiera się tak naprawdę bezpieczeństwo żywnościowe. Ale analogiczna sytuacja jest również w tych krajach rolniczych Europy podobnie. Więc nie można dzisiaj w tym kontekście, dlatego słuszne i uzasadnione są postulaty rolników, jeśli chodzi o Zielony Ład, bo to spowoduje, że co się stanie? No, coraz więcej żywności do nas będzie przyjeżdżało właśnie z całego świata. Tego byśmy nie chcieli. Co do tych parametrów ekologicznych i produkcji żywności u nas, trzeba sobie jasno powiedzieć, w Europie i w Polsce są najbardziej rygorystyczne już w świecie standardy, jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony produkcji. Ta żywność u nas jest już produkowana znacznie lepsza jakościowo, bez udziału takiej ilości środków ochrony roślin i różnych specyfików. Ale to nie znaczy, że jest dobrze, bo kiedyś, zwierzęcej, że tak powiem, świat oszalał na punkcie nawozów, pestycydów i tak dalej, i tak dalej. U nas to teraz jest pewna refleksja. to jest konieczne. U nas to już zaszło. Natomiast chcę też, pani redaktor, powiedzieć, że to nie jest tak, że ostatnie tygodnie zupełnie nic w sprawie nie przyniosły. Te aktywności ministra Siekierskiego, ministra rolnictwa w relacjach z Komisją Europejską już zaowocowały wstrzymaniem wprowadzania postanowień Zielonego Ładu na najbliższy rok, ale co też zaczyna być coraz bardziej realne do osiągnięcia, dobrowolność chociażby tych narzędzi takich jak odłogowanie. Czyli jeśli któryś z rolników ze względu na profil swojej działalności, na przykład ekologicznej, zechce takie instrumenty wprowadzać, to może wprowadzać, natomiast przy produkcji rolniczej prowadzonej w sposób towarowo nie będzie to obligatoryjne. Takie coś jest dzisiaj w zasięgu możliwości. To jest dzięki przywróceniu też dialogu z instytucjami europejskimi, które w ostatnich latach niestety legło w gruzach. Pani minister Paprocka teraz, dobrze. Czy prezydent w jakiś sposób angażuje się w tę sprawę, przepraszam, czy po prostu się przygląda? Ma swoje zdanie, ale no właśnie... Pan prezydent ma oczywiście tutaj jasne zdanie i absolutne zrozumienie dla postulatów rolniczych, ale też nie jest żadną tajemnicą, że negocjacje unijne, szczególnie na takim poziomie roboczym, to jest absolutnie domena Rady Ministrów i odpowiedzialność Rady Ministrów. Myślę, że to nie budzi tutaj żadnego sporu. To, co niepokoi wypowiedzi pana premiera Tuska, to przez ostatnie miesiące, żeby nie powiedzieć lata, słyszeliśmy cały czas zapowiedzi i obietnice pana premiera co do możliwości negocjacji i lepszego jakoby uzyskiwania porozumienia na poziomie unijnym, a dziś premier mówi o łamaniu przyszłego prawa. To nigdy nie jest rozwiązanie, bo za tym po prostu stoją postępowania i za tym stoją kary dla państwa. Więc dzisiaj rolą rządu, rolą ministra rolnictwa, rolą premiera jest przekonywanie i prowadzenie tutaj rozmów na poziomie unijnym. Pan prezydent sam podkreślał. A może czasem nie ma innego wyjścia i powinna być prowadzona polityka faktów dokonanych, żeby dostosować decyzje unijne do tego, co się wydarzy. Ale jeszcze jesteśmy, pani redaktor, ale jesteśmy jeszcze na takim etapie i też tutaj nie jesteśmy samotną wyspą, bo bardzo podobne problemy są czy w Hiszpanii, czy we Francji, czy w wielu innych państwach, gdzie rolnicy protestują. Więc jest kwestia budowania koalicji i wpływania realnego na kształt ustawodawstwa unijnego, a nie mówienia o tym, że będziemy to prawo łamać. Ja się bardzo cieszę, że słyszę o respektowaniu wszystkich zobowiązań międzynarodowych, a także na przykład orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Panie pośle, o Trybunale będziemy rozmawiać nie sprawiedliwości, ale konstytucyjnym za chwilę. Natomiast do pana mam takie dodatkowe pytanie, bo coraz głośniej mówi się o tym, że dodatkowym, a może nawet największym problemem jest napływ do Europy, do Unii Europejskiej, do krajów Unii zboża rosyjskiego. Czy gdyby założyć embargo na rosyjskie zboże, to jakoś sytuacje, inne problemy to byłyby... Dla mnie jest oczywistym, że tak powinno być już od dawna. Ale tym bardziej, tak że Rosja jest? Stosuje dumping, więc ona wpływa na ceny w ogóle ogólnoświatowe. Ja chcę tylko jedno powiedzieć. No nie może być tak, że my nie mamy kontrolowanego przepływu towarów, które na końcu zostają na naszym rynku, bo oczywiście intencja tranzytu i przesłania towarów, kiedy Morze Czarne zostało zablokowane do Afryki czy na Bliski Wschód inną lądową drogą, jest okej. Natomiast jeżeli realizacja tej intencji jest taka, że 30-60, ciężko powiedzieć ile procent, ale bardzo dużo zostaje u nas, no to oczywiście kosztem tej produkcji, którą my mamy. I nie ma tu zagwarantowanej ani jak wygląda kwestia prawna napływu zboża z Rosji? Jak to wygląda? Czy ono może wpływać do Unii Europejskiej? Nie powinno i nie powinno być takiej sytuacji, ale widzimy, że obchodzenie sankcji ma miejsce i oczywiście czyli musi być sankcje twarde embargo. Są, ale są to sankcje dziurawe, o to chodzi. Za sankcje powinni ponosić odpowiedzialność wszyscy ci, którzy je omijają. Czy to są podmioty trzecie, czyli nieeuropejskie, czy jakiekolwiek inne, jeżeli umożliwiają obejście sankcji, powinny być bardzo surowe kary. Proszę państwa, liderzy koalicji rozmawiali wczoraj na spotkaniu także o problemach rolnictwa, natomiast z wcześniejszych wypowiedzi wynikało, że mieli też rozmawiać o różnych sprawach związanych z najbliższym posiedzeniem Sejmu i może kolejnymi posiedzeniami, czyli projektami koalicji, a właściwie poszczególnych klubów koalicji. Mianowicie chodzi o uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, a także projekty ustaw dotyczących aborcji. Na pewno była rozmowa o projektach dotyczących aborcji, ponieważ marszałek Szymon Hołownia powiedział, że na najbliższym posiedzeniu te projekty będą omawiane. Zaraz do tego wrócimy, ale chciałam zapytać pana przewodniczącego Krzysztofa Paszyka, co z tymi uchwałami, czy uchwałą dotyczącą, właśnie nie wiem, to jest uchwała, czy uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego? Przede wszystkim chodzi o to, pani redaktor, żeby zgodnie z zapowiedziami wszystkich liderów dzisiaj środowisk tworzących koalicję rządzącą, tworzących większość sejmową, rozpocząć proces naprawy Trybunału Konstytucyjnego, bo dzisiaj on jest w rozkładzie, tam jest wewnętrzny konflikt, on nie działa, jest upolitycznionym ciałem. Dzisiaj bezpieczeństwo Polski wymaga uzdrowienia, przywrócenia Sądu Konstytucyjnego, a Trybunał taką rolę pełni. I rozumiem, że te uchwały to ma być pierwszy krok. Uchwały czy uchwała? Bo mieliśmy, nie odpowiedział pan. Mieliśmy. Czy w końcu jest jedna, czy dwie? Nie. Czy no, przede wszystkim ja wskazałem na cel, który nawet w umowie koalicyjnej wybrzmiał, jakim jest naprawa Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy pewien spór i ożywioną dyskusję w ramach koalicji, w jaki sposób to zrobić. Polskie Stronnictwo Ludowe opowiadało się za tym, aby to był kompleksowy pakiet zmian, które doprowadzą do tego, że Trybunał po pierwsze wróci na swoje miejsce, jeśli chodzi o działanie i sprawczość. Po drugie, będzie też na przyszłość obudowany rozwiązaniami, które zabezpieczą go przed podobnymi działaniami. Dobrze, ale konkretnie, miejsce. Panie Przewodniczący, dzisiaj, co jest w tych uchwałach? Przede wszystkim pani redaktor, na stole położymy w najbliższym tygodniu, będzie to poniedziałek, wtorek zaprezentowane, kompleksowy pakiet rozwiązań. Będzie to po pierwsze uchwała sejmowa, która wskaże, na czym polega wadliwość działania Trybunału Konstytucyjnego, które z osób w składzie tego Trybunału zostały nielegalnie powołane, ale pójdziemy dalej, również zgłosimy ustawy tak zwane horyzontalne, które będą regulowały funkcjonowanie Trybunału w przyszłości. Złożymy również projekt zmian w Konstytucji, która jest naszym zdaniem nieodzowna. Ta zmiana, aby Trybunał wrócił do swojego legalnego funkcjonowania. To stanie się już w najbliższym tygodniu. Będzie zaprezentowane, będą te dokumenty zaprezentowane i mam nadzieję, że uchwała najpewniej w środę dotycząca właśnie, otwierająca ten szereg działań będzie procedowana w Sejmie w środę. Czyli jedna uchwała, a w niej, tak jak czytałam pana wypowiedź sprzed kilku dni, jest apel, wezwanie do instytucji państwowych o niestosowanie się do wyroków Trybunału, które będą wydawane po uchwale, tak? Chcielibyśmy, aby Sejm zajął swoje stanowisko w tej uchwale właśnie, jeśli chodzi o reagowanie instytucji publicznych na to, co z Trybunału wychodzi i będzie wychodziło, zwracać uwagę na to, aby kierowały się roztropnością, jeśli chodzi o stosowanie tych wyroków, czy też rozmaitych zabezpieczeń, które są wydawane, wydaje się, na polityczne prośby. Tutaj panowie po mojej lewej stronie, a po prawej stronie sceny politycznej kiwają głową. Czy to jest kiwanie przypadkowe? Przemysław Wippler. Dla mnie. Ale to nie uchwała, jest potakiwanie, tylko w drugą stronę było kiwanie. Nie. Tak? Dla mnie uchwała, która wzywa do tego, by ignorować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to jest uchwała o wezwaniu do anarchii. To jest naruszenie trójpodziału władz, bo jednym z elementów trójpodziału władz jest autonomia poszczególnych władz, w tym sądów i trybunałów, i szanowanie ich stanowisk, nawet gdy nam się nie podobają. Nam się często nie podobają stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, ale żadną uchwałą nawołującą do tego, by prokuratura, sądy nie stosowały się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ale powiem, jedna rzecz już w ogóle jest dla mnie szokująca. Gdy słucham, że pan minister, prokurator generalny Bodnar jedzie do Brukseli i omawia 9 projektów ustaw, które mają naprawić wymiar sprawiedliwości, a żaden z siedzących obok mnie tutaj posłów ich nie widział na oczy. My w polskim parlamencie pierwsi powinniśmy widzieć te ustawy, a nie dowiadywać się w telewizji, że komisarze i dyrektorzy w Brukseli oglądają coś, czego my na oczy nie widzieliśmy. Jest tylko jedna ustawa, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przeszła przez rząd i ma być omawiana w Sejmie w tym tygodniu. O reszcie my słuchamy z telewizji. Nie, na razie. Dobrze, to Może pani Anna Maria Żukowska. Ale jeszcze powiem, chodzi o jedną konkretną rzecz. Chodzi o to, że w tym tygodniu bandyci zaczną wychodzić z aresztów, ponieważ sąd apelacyjny w Warszawie, sądy mówią, że neoprokuratorzy, używam tej skandalicznej nomenklatury, jeżeli jedna strona mówi o neosędziach, a dla mnie są tylko sędziowie, druga mówi o neoprokuratorach, albo ktoś jest prokuratorem, albo nie. Jeżeli w chwili obecnej sądy mówią, że wniosek złożony przez prokuratora, żeby bandyta został w areszcie, nie będzie przedłużony, bo ta osoba nie została przez pana profesora Bodnara i kolejne osoby powołana poprawnie, to jest ten moment, w którym kryzys się rozlewa i żadną uchwałą tego bałaganu, który jest robiony od kilku miesięcy w wymiarze sprawiedliwości pogłębiany, nie naprawiamy. Zmusi nikt sądów do czegoś takiego. Pani Anna Maria Żukowska, dużo emocji było w wypowiedzi pana Przemysława Wiplera. Jak bandyci mają wychodzić, też sięgnął do innego wydarzenia, czyli wizyty ministra Bodnara w Brukseli, która zaowocowała tym, że są odblokowywane fundusze, ale to już inna sprawa. Proszę bardzo. Nie ma w tym chyba nic dziwnego, że politykę prowadzi rząd, politykę państwa, więc nie rozumiem tego zastrzeżenia. Natomiast będzie jedna, że minister Bodnar przedstawia jakieś projekty rozmawia, prowadzi rozmowy. Pana posła Wiplera, bo myślałam, że tak ja powiedziałam. Przedstawi te projekty, przedstawimy je w poniedziałek, jedna będzie uchwała, będą 3 ustawy i będziemy to robić wszystko zgodnie z przepisami, dlatego że niedopuszczalna jest taka sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny w taki sposób, że jednoosobowo, jedna osoba będąca członkiem tego organu wydaje postanowienie zabezpieczające o tym, że minister Bodnar nie może wydawać rozporządzeń. Przecież to jest kpina, to znaczy to jest dopiero ingerencja w trójpodział władz. Uprawienie ustawy Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny naprawdę nie jest od tego, żeby wydawać postanowienia o zabezpieczeniu, zwłaszcza dotyczące konstytucyjnych uprawnień członków Rady Ministrów, które polegają innymi na wydawaniu rozporządzeń. Od tego są ministrowie. I w tych ustawach nie będzie nic takiego, czym się państwo w tej chwili emocjonują, ale poczekajmy do poniedziałku. Będziemy to... Ale chyba trochę będzie, bo pan Krzysztof Paszyk potwierdził, że będzie taki Krzysztof Paszyk potwierdził, że będzie taka uchwała. Nie będziemy teraz wchodzili w szczegóły, bo nie chcemy wybiegać przed szereg. Tak między sobą ustaliliśmy. Poniedziałek niebawem. Także ogłosimy wszystkie szczegóły, które są tam zawarte. Oczywiście będą dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego, bo jest paraliż tej instytucji i jest ta instytucja naprawdę już w tej chwili tak ułomna, muszę powiedzieć, bo jeżeli między sobą członkowie tego Trybunału kłócą się o to, kto jest prezesem, między sobą sędziowie, to jest jakaś patologia. Marek Jakubiak? A w prokuraturze to się nie kłócą? A w sądach to się nie kłócą? Najpierw zajmujemy się Trybunałem po kolei. Tych dobrych i tych złych. Kto podzielił prokuratorów na tych dobrych Prawo i na tych złych? No kto? A kto dzisiaj przed chwilą pani podzieliła w Trybunale Konstytucyjnym? Otóż demokracja to jest różnica poglądów. Dlatego są różni, żeby wyciągać to, co jest ważne dla sprawy. Oni akurat w Trybunale nie są różni. Natomiast wszyscy z jednej beczki. Głównym problemem Trybunału Konstytucyjnego Polskiego jest to, że w swoim czasie orzekł, że prawo unijne jest pod prawem polskim, że prawo polskie, konstytucja między innymi jest nad sędziami prawa unijnego. To chcę powiedzieć tak, że jeżeli jedna sędzia w Trybunale TSUE podejmuje decyzję na temat wielomilionowych kar dla Polski i zamknięcia i najistotniejszego energetycznego momentu naszej sieci energetycznej, to jest dobrze, ale jak już jeden sędzia w Trybunale zgodnie z przepisami organizacyjnymi Trybunału podejmuje jakąkolwiek opinię, to już jest źle. No niestety, proszę Państwa, może dobrze, chcę powiedzieć, że komisarze Unii Europejskiej stwierdzili, że w Polsce już jest praworządność. Co chcecie zmieniać? Przecież komisarze wyszli i powiedzieli, macie tu, jak to pan Donald Tusk powiedział, kupę pieniędzy, tak? 600 miliardów, bo w Polsce jest już praworządność. Już jest wszystko w porządku. Nie było tak, że jest wszystko w porządku, tylko że plan jest dobry. Panie redaktorze, ja wiem, co ja chcę powiedzieć. Ja prostuję fakty. Mnie też zlikwidujcie. Ja nie prostuję poglądów, tylko fakty. Uchwałę, żebym dokładnie mówił to, co wy chcecie. No nie da się w demokratycznym państwie tak rządzić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie da się. I jeszcze jedna uwaga. Rząd nie jest od polityki. Rząd jest władzą wykonawczą, która ma wykonywać to, co władza ustawodawcza. Czym jest pańskim zdaniem polityka? To władza ustawodawcza tworzeniem mu nakazuje. Rozwiązań dla ludzi. Politykę tworzy się w Sejmie. Ustawy pan miesza pojęcie polityka, które ale jest. Ale ustawy są narzędziem dobrze, niestety. Może ja przerwę ten niestety, wymianę mówię, zdań. Dlatego, że to Sejm powinien mieć prowadzić politykę, a nie rząd. Rząd jeśli jest odrobotny. Państwo się tu jeszcze nie wypowiadali, czy mogą się wypowiedzieć, a pan ewentualnie ad vocem, proszę bardzo. No był jednym zdaniem do pana Marka, którego akurat czasem lubię. Nawet bardzo konsekwentny i stanowczy. A nie myślałem, ton, nie pan, że lubię. Staram się zrozumieć. No to już jest sukces. To jest tak. To muszę powiedzieć, że jednak prawo prawem, ale i także głoszenie swoich poglądów oczywiście szanuję, no ale trzeba być zgodnym z faktami. No po pierwsze, i tutaj do pana Przemysława Wiplera również uwaga, nikt nie pokazywał, byłem trochę świadkiem tego procesu, nikt nie pokazywał ustaw, bo nie my, bo ustawy uchwalamy w Sejmie, one muszą być tu przyjęte, a nie tam. Natomiast jest pewien plan dochodzenia do praworządności, która nie została ogłoszona, że ona została osiągnięta i dlatego trafiają środki. Nie. Osiągnięte zostały trzy punkty rozporządzenia, na bazie którego można korzystać z pieniędzy funduszu. A co było kłopotem? Transparentność i brak transparentności, czyli krótko mówiąc zarządzanie i nadzór, monitoring w imieniu społeczeństwa. To jest komitet monitorujący. Druga rzecz, mamy możliwość egzekucji wtedy, kiedy jest defraudacja czy niewłaściwe wydatkowanie tych środków. No, Prawo i Sprawiedliwość wypisało z Europejskiej Prokuratury Polskę. Nie wstąpiło. Nie, myśmy wstąpili, bo sam byłem osobą, która uchwałę taką na Radzie Ministrów prezentowała, więc wstąpiliśmy w 2016. Premier Szydło wypisała nas. I OLAF, tak samo instytucja, która nie współpracowała z polską prokuraturą z zasady, bo była odmowa. Zbigniew Ziobro zresztą napisał taki list właśnie, w którym powiedział, nie będę szanował europejskich instytucji, bo trochę tak jak pan przed chwilą, my jesteśmy ponad. Nie, traktaty mówią coś innego. I powinniśmy traktaty wykonywać zgodnie, jak pani minister przed chwilą powiedziała. I trzecia rzecz, i tu jest pole otwarte, praworządność, o którym mówimy. Nie osiągnięte, ale jest cel. Te 9 punktów, 9 kroków, które będziemy robić. Rozłączenie prokuratora generalnego od nadzoru politycznego ministra finansów. Przywrócenie niezależności sędziowskiej, czyli KRS. Reforma Sądu Najwyższego i tak dalej. 9 punktów, wśród których nawet nie ma chyba Trybunału Konstytucyjnego, bo prawdę mówiąc on nie istnieje. No, jest sam siebie... Nie, no ale uchwała będzie dotyczyć Trybunału i jak zrozumiałam, nie wiem czy dobrze, pana przewodniczącego Paszyka... Okay, ustawa zasadnicza. Jest, ale projekt jest dotyczący sami Trybunału. Sami siebie nie szanują, chociażby przy tym sporze, kto jest prezesem Trybunału. Oczywiście, że powinien istnieć Trybunał, który zgodnie z zasadą powinien stać na czele i ochronić polską konstytucję. No powinna istnieć, no ale ja nie ma. Dobrze, teraz pani minister Małgorzata Paprocka, jak to widać z Pałacu Prezydenckiego i z Kancelarii, te plany dotyczące przede wszystkim Trybunału, tej uchwały. Pani redaktor, ja chyba tylko muszę państwu posłom przypomnieć, że głosowaliście niedawno ustawę, która wdrażała wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ta dotycząca podwyżek dla prokuratorów. Jako żywo nikt nie kwestionował ani Trybunału, ani nie kwestionował orzeczeń. Dzisiaj mam wrażenie, pani redaktor, że cała ta dyskusja, całe deprecjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Pan poseł Paszyk mówi o sędziach wybranych. Ta liczba mnoga tutaj jest bardzo niepokojąca, bo cała ta dyskusja, mam wrażenie, prowadzi do jednej rzeczy. Aby po prostu wybrać nowy Trybunał Konstytucyjny, a przynajmniej 9 sędziów, aby mieć większość w tym Trybunale. Ale po to jest konstytucja tak sformułowana i po to są kadencje, które się nachodzą, aby system władz się balansował. I owszem, mamy Trybunał wybrany przez ostatnie lata, no ale to po prostu wynikało z kalendarium. Pani poseł tutaj bardzo poważnie państwa wprowadza w błąd, że Trybunał nie ma jakichś kompetencji, a Trybunał po prostu wykonuje ustawę. Ja rozumiem, że to są decyzje bardzo niepomyśli, szczególnie pana ministra Bodnara, bo pan minister Bodnar nie tylko nie respektuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i postanowień, ale przede wszystkim nie respektuje ustaw, bo jest założony spór kompetencyjny przez prezydenta dotyczący prokuratury, gdzie zawieszenie dalszych czynności następuje z mocy prawa i konkursy, nie wiadomo na jakich podstawach prawnych, toczą się dalej. Ten skutek, o którym mówił pan poseł Wibler, jest szokujący dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. dla polskich obywateli i obciąża bezpośrednio dzisiejszą większość parlamentarną, a mówiąc wprost, obciąża pana premiera i ministra sprawiedliwości. Tak się stanie, bo tak, jeszcze pani redaktor, ale tak się dzieje. Jeżeli podważany jest prokurator Barski, który funkcję swoją pełnił przez 2 lata, nie było żadnych wątpliwości. Sądy w tym, naczelny sąd administracyjny uważał dokładnie odwrotnie. To znaczy, że pan minister Bodnar powinien złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Może zostało złożone. Nie, właśnie nie zostało. Pytaliśmy o to na Komisji Sprawiedliwości. Jeżeli pan prokurator Barski nigdy nie wrócił z urlopu, a wydał zgody na dziesiątki, setki podsłuchów, to znaczy, że wszystkie te podsłuchy były założone w oparciu o decyzję osoby, która nie była prokuratorem i on powinien pójść za to do więzienia. I pytanie padło do ministra Bodnara, czemu pan nie składa... Skoro ma pan tę wiedzę, złożył pan zawiadomienie... Ale chciałabym poprosić do Komisji Sprawiedliwości. Ja uważam, że nie było takiego przestępstwa, bo on wrócił, czy się komuś to podoba, czy nie, z emerytury. I że trudno będzie go odwołać bez zgody pana prezydenta. Tutaj jest ten pad, a wy próbujecie siłowo pominąć kompetencje pana prezydenta. Wy, mówię w sensie rząd, bo pan europoseł Andrzej Halicki nie jest w rządzie, ale jest w większości politycznej rządzącej. Tak. I mi się dużo rzeczy nie podoba w prokuraturze, ale naprawdę łomem i taranem wyłamywanie w niej drzwi. A nie podoba się, że można wybrać prokuratora krajowego w sposób jawny, panie redaktor, ale ja bardzo proszę o możliwość dokończenia. Przepraszam, pani minister, nie dokończyła swojej wypowiedzi. Ale ani nie próbowano zmienić ustawy, ani nie próbowano nawet skierować wniosku dotyczącego pana prokuratora Barskiego. Natomiast w tej chwili mamy sytuację z pełniącym obowiązki panem prokuratorem Bilewiczem, gdzie jego decyzje są również podważane i mamy jakąś farsę, jakiś fasadowy konkurs, który się odbywa na jakimś zarządzeniu. Dlatego jest to farsa, panie pośle, dlatego, że jeżeli prowadzimy konkurs, którym mamimy opinię publiczną jakimiś pseudo tutaj demokratycznymi standardami, tylko nie jesteście w stanie państwo pokazać podstawy prawnej, to jest farsa, dlatego, że decyzje tego nowego prokuratora również będą kwestionowane. Pomijam to, że łamiecie ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Mówią państwo lepiej w nocy na chybcika. Ale co na chybcika? Powoływać i tak dalej. Tak jak byli powoływani. I tak dalej. To bardzo jest takie merytoryczne i bardzo w punkt uderzające. Nie, to jest żaden symbol. Po prostu próbowaliście państwo oczywiście wyrokiem Trybunału zmiany zatrzymać. Te zmiany, które państwo dzisiaj prowadzą, nie tylko są niekonstytucyjne, bo żadną uchwałą nie macie prawa państwo zmieniać składu i uderzacie dalej w konstytucyjność i nic państwo nie naprawiacie, nie proponujecie nic. To, o czym mówi pani poseł, że wspaniale, że pan minister jedzie do Brukseli i dyskutuje, ale nie pokazane są żadne projekty, ani prezydentowi, ani opozycji. Pani minister, pan prezydent też przedstawił Ursuli von der Leyen swoją ustawę. Pani redaktor, jaka była podstawowa różnica? Tak? Że projekt był od 6 dni w Sejmie i był znany powszechnie opinii publicznej. I to jest, pani redaktor, podstawowa różnica, że najpierw rozmawia się w kraju, najpierw informuje się polską opinię publiczną, a potem jedzie się po zgodę Brukseli. Ja rozumiem, że najważniejsza zmiana to atmosfera i klimat, ale to nie są kategorie ani traktatowe, ani prawne. Ponieważ moja osoba, redaktor, była wielokrotnie przywołana przed chwilą, więc po pierwsze, pani minister, farsą była działalność prokuratury, która głównie się zajmowała oponentami politycznymi, a za nic miała te sygnały, które od społeczeństwa do niej na różnych poziomach trafiały. Prezentowałem w Sejmie listę kilkudziesięciu grubych afer obozu władzy ostatnich 8 lat, gdzie nie zostało nic lub prawie nic zrobione. Na szczęście sprawę pana marszałka Grodzkiego załatwiliście. To jest farsa i dzisiaj wszelkie działania naprawcze, które podejmuje minister Bodnar, mają jedno na celu. Przywrócić prokuraturę obywatelom, a nie zrobić z niej czy kontynuować bycie narzędziem w rękach władzy. Po drugie, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Znaczy, ja rozumiem, że ten chaos, ten ferment, który w tej chwili w Trybunale jest, jest akceptowalny przez pana posła Wiplera, przez pana posła Jakubiaka. Ja nie przeszkadzałem, panie pośle. Jeśli bronicie tego, to jest to przez was akceptowalne. Ja widzę tysiące, miliony Polaków, którzy chcieliby mieć znowu w Polsce, w Trybunale konstytucyjnym, o stoję swoich praw, wolności. Sąd konstytucyjny, który będzie stał na straży praworządności i filarów naszego demokratycznego ustroju, a nie ekipę, która się nawzajem nawet nie jest w stanie poszanować co do tego, kto tym kieruje, która odbiera telefony polityczne dzisiaj i postanawia o zabezpieczeniach jakieś w ogóle absurdalne rzeczy, o czym pani poseł Żukowska mówiła. Stąd jeden zasadniczy cel, który oczekiwali od nas Polacy 15 października, dali temu jasny sygnał. Zacząć proces naprawiania. Nie będzie nic kontrowersyjnego w uchwale. Sejm wyrazi, większość sejmowa wyrazi w interesie Polaków jasny, silny głos, że zaczynamy proces naprawiania Trybunału Konstytucyjnego, bo to, co dzisiaj tam się dzieje i to, co jest produkowane, powiem brutalnie, przez to towarzystwo zwane Trybunałem Konstytucyjnym, to jest anarchia, panie pośle Wippler. To jest anarchia. Każdy dzień tolerowania tego. Wy jesteście w opozycji, możecie sobie różne rzeczy mówić. Już, dziękuję panu, panie przewodniczący. Natomiast z punktu widzenia odpowiedzialnej władzy dzisiaj, każdy dzień tolerowania tego bałaganu jest niebezpieczny dla nas wszystkich, dla każdej Polki, dla każdego Polaka. Sprzątajmy ten proszę bałagan, państwa, ale ustawą, a nie uchwałą, a tak naprawdę zmianą konstytucji, bo bez będą zmiany... Również ustawy, nie, będą również ustawy. Jak my się dowiadujemy... Panie pośle. Panie redaktor, ale jeżeli ktoś mówi, że położy zaraz w Sejmie projekt zmian w Konstytucji, to jeżeli on z nami nie był nawet konsultowany, będą się pracę. Nie dowiemy z telewizji, będą pracę to na pewno to się zakończy sukcesem. No ale myślę, że, projekt, że nie będzie to poddane pod głosowanie. Będzie uczestniczyć w pracach nad kształtem tego. A propos prac nad kształtem, innym kształtem, chodzi mi o kształt, właśnie nie wiem, na najbliższym posiedzeniu, jak już wspomniałam, mają być czytane projekty ustaw dotyczące aborcji. I one są bardzo różne. I jest ich kilka. Był taki plan, ale Szymon Hołownia mówi, że nie wie, czy to będzie można zrealizować, żeby powołać komisję nadzwyczajną, która by się zajęła tymi ustawami. Ale z drugiej strony też myślę, że one są tak różne, że chyba nie ma możliwości, żeby z tego powstała jakaś całość. Pani poseł Anna Maria Żukowska. Proponowałam to prezydium Sejmu na konwencie seniorów już chyba ponad miesiąc temu. Spotkało się to z aprobatą, żeby taka komisja nadzwyczajna powstała, bo to jest no do jednej problematyki, aczkolwiek to są różne ustawy, to jest ustawa o planowaniu rodziny oraz zmiana kodeksu karnego, więc trochę dwa różne aspekty tego samego zjawiska. Biorę za dobrą monetę wypowiedź pana marszałka Hołowni, że rzeczywiście podda te projekty już pracom Sejmu, tak jak zapowiadał od dawna, że nic nie będzie mroził. I mam nadzieję, że to się wydarzy. Ale moje pytanie jeszcze było takie, czy jest możliwe, że jakiś kompromis z tego powstanie, chociażby wewnątrz koalicyjny? Trzy projekty dotyczą zmiany ustawy o planowaniu rodziny i pewnie da się je połączyć i nad nimi pracować łącznie. Natomiast no, dorzucanie tam zmian w kodeksie karnym, czyli tak zwanej dekryminalizacji pomocy w aborcji. No można stworzyć takie projekty. Prawo i Sprawiedliwość tak pracowało między innymi nad ustawami covidowymi, gdzie tam się znajdowały jakieś rozwiązania nagle dotyczące też służby więziennej i różnych innych przepisów. Ja nie jestem akurat zwolenniczką takich hybrydowych projektów, więc myślę, że powinny być dwa. O zgodę co do zakresu, ponieważ jest znaczna różnica pomiędzy propozycją przywrócenia stanu prawnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, a zgodą na aborcję do 12 roku życia. Ale po to się składa projekt. Przepraszam, czuły się nad nimi pracę. Tygodnia ciąży. Żeby się toczyły nad nimi prace. I okaże się, który ma większość, która jest w stanie poprzeć dane rozwiązanie i Polki i Polacy będą mogli wyciągnąć z tego wnioski. No, po to są te projekty. Czy państwo z opozycji byliby gotowi posłowie, pracować? 15 posłów ma prawo komisji? Składać takie projekty. Marek Jakubiak. Nie. Dla mnie kompromis z początku 90. lat był najlepszym i zrównoważonym takim porozumieniem i szczerze mówiąc, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym na ten temat rozmawiać. Nie ma zgody. No dlatego, że go na przykład nie ma już? Ludzi, tylko dlatego, że komuś się podoba. Aborcja nie może być absolutnie antykoncepcją. Andrzej Halicki, ja wiem, że Krzysztof Paszyk ma tutaj dużo do powiedzenia, bo akurat to jest nasz projekt, taki najmniej emocji. Ale nawet przepraszam, tylko powiem, że premier Morawiecki ostatnio znowu zmienił zdanie, bo stwierdził, że jednak to był błąd i trzeba by jednak mimo wszystko zliberalizować te przepisy, które Trybunał Konstytucyjny zmienił. Pana premiera Morawieckiego. Ten tak ma, dokładnie. Jest możliwe, że będzie zgoda, jakiś kompromis w koalicji w tej sprawie? Ja mam nadzieję na zgodę i kompromis, ale oczywiście przychodzi czasem taki moment, tak jak pani redaktor zauważyła, jeżeli są kompletnie różne te projekty i intencje, to przychodzi czas na powiedzenie, no dobrze, kto jest za tym, a kto jest za tym, i trzeba to sprawdzić. No wyborcy z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w wyborach, także z tą intencją, żeby kobiety decydowały o swojej przyszłości, swoim zdrowiu w tym pierwszym momencie możliwego wyboru. Jedni są za, drudzy są przeciw. Czyli właśnie powinno być to, kilka projektów. Nie mogą być oszukiwani. No, ten wybór musi być świadomy także na przyszłość, nie mówiąc o dzisiejszym problemie. Krzysztof Paszyk. No więc nawet pani redaktor, te projekty, które zostały złożone w Sejmie, pokazują, jak różne w polskim społeczeństwie jest spojrzenie na kształt prawa aborcyjnego. My wspólnie z Polską 2050 złożyliśmy właśnie w ubiegłym tygodniu projekt dotyczący przywrócenia stanu prawnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, żeby zrobić może dla wielu niewystarczający, ale jedyny realny w tym Sejmie krok wstecz. W tym szaleństwie, które rozpętało orzeczenie Trybunału, ale właśnie ze względu na tak różne spojrzenia. Uważamy, że to jest dzisiaj pierwszy etap, a więc przywrócenie tak zwanego kompromisu. Natomiast ze względu na tak różne spojrzenia na tą sprawę, uważamy wspólnie z Polską 2050 w ramach trzeciej drogi, że referendum jest tą formą rozstrzygnięcia właśnie maksymalnie szeroko, ogólnospołecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Myślę, że też taki projekt uchwały w najbliższych dniach przedstawimy wspólnie z Polską 2050. Badania, które wykonaliśmy w lutym, pokazują, że 60% Polaków właśnie chce, aby o kształcie prawa aborcyjnego zdecydować w referendum, a tylko 13% chce oddać ten głos posłankom i posłom. A więc politykom. Rozumiem, że w tej uchwale byłaby też propozycja pytań, czyli jedno pytanie, czy jesteś za tym, co jest teraz? Drugie pytanie. Naszym zdaniem jedno z pytań powinno dotyczyć właśnie zliberalizowania prawa aborcyjnego do 12 tygodnia. Kolejne pytanie powinno, bo też widzimy w różnych innych środowiskach politycznych, tu przykład właśnie i głos pana posła Jakubiaka tego najlepiej dowodzi, że ten kompromis aborcyjny jest ciągle dla wielu taką formą rozstrzygnięcia, które jest najbliższa, więc to się też powinno zdarzyć i być wśród pytań referendalnych. Kwestią rozważenia jest również pytanie dotyczące takiego restrykcyjnego rozwiązania, jakie jest dzisiaj. Wówczas Polacy mieliby szansę się wypowiedzieć, natomiast to wydaje się przy tak rozbieżnych spojrzeniach jedyna forma, która jest w stanie raz na zawsze w sposób trwały, tak jak chociażby w Irlandii zdecydowano, przesądzić o kształcie prawa aborcyjnego. Naszym zdaniem, tu wspólnie z naszymi partnerami z Polski 2050, jest nam ten pogląd bardzo bliski. Może nie raz na zawsze, ale raz na długi czas. Albo raz na długi czas, tak. Przemysław Wipler. Żeby cokolwiek zmienić w prawie dotyczącym szeroko rozumianej ochrony życia, trzeba zmienić konstytucję, bo po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i po tym z lat 90. i po tym ostatnim, Trybunał Konstytucyjny dodefiniował, jaki jest poziom ochrony życia w świetle obecnej obowiązującej konstytucji. I żadnym referendum ani ustawą my nie zmienimy tego, co zostało rozstrzygnięte na poziomie konstytucyjnym. Prawda jest taka, że po pierwsze, ja rozumiem intencje polityczne, jest tak, jak powiedział pan poseł Andrzej Halicki, że jest uczciwie, żeby wypowiedzieli się politycy wybrani przez swoich obywateli przy tym, gdy był to bardzo ważny element w Sejmie, żebyśmy wiedzieli, kto jest kim, jak głosuje. Wielu prawicowych, konserwatywnych wyborców było wstrząśniętych, gdy okazało się, że uważająca, pozująca na prawicową formację Prawo i Sprawiedliwość nagle przy udostępnieniu bez recepty pigułki wczesnoporonnej również dla nieletnich, dla 15-letnich dziewczyn, prawie 100 osób z tego klubu zagłosowało za, a mniejszość tego klubu była przeciw. W sytuacji, w której w kwestii in vitro większość klubu Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za zadaniem miliarda złotych z budżetu i finansowanie z budżetu in vitro, które jest kontrowersyjnym zabiegiem dla wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To były dwa takie momenty, w których Prawo i Sprawiedliwość zawiodło wielu swoich wyborców. My jako politycy Konfederacji głosowaliśmy jak ta konserwatywna część opinii publicznej i płaciliśmy za to rachunek w kampanii wyborczej, ponieważ byliśmy tym atakowani, bo było jasne, jakie my mamy w tym zakresie stanowisko. Dla mnie to też jest fair, bo również w sprawie aborcji jestem przekonany, że właśnie Mateusz Morawiecki i wielu innych polityków PiSu zacznie coś kręcić, mieszać i próbować właśnie wychodzić, no tak naprawdę jednocześnie otwierać sobie drzwi. Bo powiedzmy sobie tak, jeżeli ktoś, jak Mateusz Morawiecki, chciałby za rok być jednym z tych, którzy z prawej strony będą kandydować na prezydenta, wie, że jasne, konsekwentne w zakresie ochrony życia przepisy... Proszę? Że znowu będzie liberałem. Znowu będzie liberałem, bo mu wyjdzie z sondażu, że to zwiększy jego szanse w drugiej turze. Tak? I to, może to jest ma podłe, wstrętne koniunkturalizm. My jako Konfederacja wiemy, że to się wielu naszym wyborcom nie podoba i też najchętniej byśmy zamknęli te sprawy i poszli dalej dyskutować o gospodarce i wszystkich innych kwestiach. Panie ministrze, ja najpierw zapytam o tę pigułkę dzień po, ponieważ prezydent w niedawnym wywiadzie powiedział, że ona powoduje burzę hormonalną i dał do zrozumienia, że nie zaakceptuje tej cezury wiekowej 15 lat. Jeśli ta pigułka byłaby dostępna bez recepty dla osób 18+, to wtedy może prezydent by zaakceptował? Pani redaktor, rozmowa o dostępności do leków dla osób dorosłych to jest zupełnie inna rozmowa. Natomiast bez wątpienia wątpliwość tutaj dotyczy wieku 15-18 ze względu po pierwsze na prawa rodziców, na nieprzebadanie działania tych leków w takiej grupie pacjentek i cały nasz stan prawny, jeżeli i system prawny. Jeżeli dzisiaj pacjent 16-letni wyraża zgodę na leczenie wraz z rodzicem czy opiekunem prawnym, to ta kwestia tutaj budzi bardzo poważne wątpliwości, bo jest po prostu potężnym wyłomem w systemie prawnym, tam gdzie jest tak, bo przerzuciliście to państwo do rozporządzenia. Tak, więc nie ma tego w ustawie. Ale założenia do rozporządzenia wskazują na wiek 15 lat, więc bądźmy, a powinna o tym decydować ustawa, pani zdaniem, tak? Pani poseł, nie moim zdaniem, tylko zgodnie z konstytucją, bo taki mamy system źródeł prawa. Ale prezydent o tym wie, więc właściwie schowanie tego w rozporządzeniu nie zmieni jego decyzji. Pani redaktor, nie ma żadnego schowania, ponieważ założenia do rozporządzenia wskazują na wiek lat 15, więc jakby cały plan jest przez rząd pokazany. Co do kwestii aborcji... Przy czym prezydent, o ile czegoś nie mylę, podpisuje ustawy, nie rozporządzenie, więc ja w tym sensie mówię, że... Ale ustawa daje podstawę do wydania rozporządzenia i zawiera również wytyczne i do projektu ustawy dołączane są co najmniej założenia do rozporządzenia, więc wszystkie karty są pani redaktor na stole. Senat poprawił tę ustawę, właśnie tak w takim kierunku. Pani redaktor, 18 lat to jest zupełnie inna rozmowa, ponieważ mówimy o osobie pełnoletniej i część tych argumentów, które dzisiaj w debacie publicznej są przedstawiane, na pewno wtedy przestaje być aktualne. A co z tą gotowością prezydenta albo brakiem gotowości na jakieś zmiany dotyczące przepisów prawa aborcyjnego? Pani redaktor, był w poprzedniej kadencji Sejmu projekt pana prezydenta dotyczący zmian w prawie aborcyjnym. Nie odbyło się nawet pierwsze czytanie tego projektu. Natomiast dzisiaj pani redaktor, widać przede wszystkim absolutny brak zgody w koalicji rządzącej na jakiekolwiek wprowadzenie zmian. Te projekty są absolutnie ze sobą sprzeczne. Natomiast to, co martwi, to taki brak uczciwości w rozmowie na ten temat, ponieważ... Pan poseł Halicki tutaj mówi o zdrowiu i życiu kobiet, to trzeba jasno przypomnieć, że są dwie podstawy dzisiaj zgodnego z prawem przerywania ciąży i to jest właśnie zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety. I w moment, kiedy i drugą przesłanką jest powstanie ciąży w wyniku czynu zabronionego, mówiąc wprost, gwałtu. Natomiast orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego... Tak. z 20 roku dotyczyło aborcji ze względu na chorobę dziecka. I zgadzam się absolutnie z panem posłem Wiplerem, który przywołuje orzeczenie z 20 roku, ale również to, o którym państwo bardzo nie chcą pamiętać, przede wszystkim w Platformie Obywatelskiej i w Trzeciej Drodze. Orzeczenie profesora Cola, Trybunału profesora Cola z 97 roku, mówiące o braku dopuszczalności aborcji ze względów społecznych. Trzeba na ten system prawny patrzeć w całości. Można. Może pan dodać, dlatego że planowałem jeszcze tak zwane taśmy Wajtka. Nie zdążymy. Praktyka nie była taka, zwłaszcza po orzeczeniu. No niestety już kończymy, drodzy państwo. Się powołuje, że powstały nie tylko dramaty, ale i cała reakcja związana z reakcją kobiet, polskich kobiet na to, co wy mówicie. To jest sztuczny brak spór. Brak mózgu to sztuczny nie jest choroba, pani minister. Tego się nie da wyleczyć. Z uwagi na to, że przecież polskie dziewczyny i kobiety sięgają po te tabletki, dlatego, że mają dostęp, bo cały świat ma. Dlaczego? Ale to jest. Dlaczego wykluczacie polskie dziewczyny i polskie kobiety od tego, żeby mogły to po prostu mieć w Polsce, a nie mogą wyjeżdżając za granicę, kupując i tak dalej. Recepty są szeroko dostępne w internecie za pieniądze w 3 sekundy. Naprawdę, jak się przeczyta te ogłoszenia, to właśnie na głowie. Ale to akurat nie jest dobre. Że są w internecie. Więc chcę powiedzieć, restrykcyjne prawo antyaborcyjne albo prowadzi do takich dramatów, jakie mieliśmy, albo do podziemia aborcyjnego, a w tym wypadku również do takiego handlu. I niestety to jest wszystko. Jedno zdanie chciałby pan powiedzieć, Krzysztof Paszyk. Proszę bardzo. Przede wszystkim nieprawdą jest to, co poseł Wipler mówi, to nie są piłki poronne. Po drugie, zasadniczym celem jest dzisiaj unikanie niechcianych ciąż. Właśnie współżycie jest dopuszczalne a propos stanu prawnego, pani minister. Kończymy, dziękuję bardzo. Chronić trzeba właśnie. Gośćmi byli Anna Maria Żukowska, Małgorzata Paprocka, Andrzej Halicki, Przemysław Wipler, Krzysztof Paszyk, Marek Jakubiak. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję widzom i słuchaczom także za merytoryczne komentarze i życzę wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku.